У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра новыя выданні. Вядомы бібліяфіл і выдавец альманаху «Куфэра Квіленшчыны» Міхась Казлоўскі выдаў чарговую сваю кнігу. Зборнік называецца «Да кніжных скарбаў дакрануся. Нататкі бібліяфіла». Аўтар з даўніх гадоў збірае беларускія кнігі і мае адну з самых багатых прыватных калекцый у Беларусі. Як паведаміў Міхась Казлоўскі, у Беларусі шмат рэдкіх кніг, бо калі ў 30-е гады пісьменнік патрапляў пад рэпрэсіі, разам з ім самім знішчаліся і яго кнігі. Тэмы такія спрадвечныя, якія цікавыя ўсюды бібліяфілам. Там, напрыклад, ну што, я ўжо магу нават са зместа паглядзець, сказаць, якія тэмы, напрыклад, рэжыццёвыя выданні Вацлава Ластоўскага, Янка Купала, кнігазборы заходняй Беларусі, беларускія дэкламатары Алеся Ляжневіча, прасторы беларускай літаратуры, кнігі і лёсы забытых пісьменнікаў, беларускія архівы, бібліятэкі і музеі, беларускія выданні ў Ковенскай Літуве. Пра што расказалі аўтографы? А на вашу думку, якія самыя цікавыя, самыя рэдкія, самыя ўнікальныя беларускія кнігі? Тыя, якіх засталося фактычна адзінкавыя асобнікі, самыя рэдкія савецкай Беларусі. Таму што як рэпрэсіі пачаліся значна раней, з 30-го года яшчэ, таму і кніжкі захоўваліся менш. Маладняковскія, узвышаўскія зборнікі, это даволі рэдкія выданні. А вось кніжкі, якія выйшлі падчас вайны ў Маскве, яны рэдкія ўвогуле, засталіся яны ці не? Рэдкія. Іх захавалася таксама вельмі мала. Увогуле, ваеннага перыяду кніжкі, асабліва менавіта, што выходзілі ў Маскве, яны даволі рэдкія. Яны яшчэ выходзілі некалькі кніг у перакладзе на расійскую мову ў Ташкенце. Ну і нават рэдкія тыя, каторыя ўжо пасля вызвалення Мінска, таксама яны рэдкія, вот гэтыя прыгоды Бал 45-го года. Ну, яны самі па сабе паліграфія слабенькая была, недаўгавечная. Аўтар упершыню ў Беларусі раскрыў розныя аспекты бібліяфільства, разглядзеў гісторыю беларускага эксклібрыса, прасачыў лёс мастакоў, майстроў кніжнай графікі.